بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها کله چې بوجړه کولې شي زمکا پج سخت جوړه کول د دې سرا دین مراد هغه زلزله ده چې اول شپېلې سر وي اواز وي هغه دوي مشپېلې سرا ادوان اقوال علما او ذکر کړی دي هډېر راجح قول دا معلوميږي لکه مفسرینو دا سویلی چې مراد تی دوی مشپیلی دا کل چی با اجڑا کولی شیز مکا زلزالها پجڑکی دود دی سرا و اخرجت الارض اسقالها روب باسیز مکا خبل دران بوجونا سدی ایدا مڑی ببار رو غرزئی یا په دې زمکه کې قیمتي معادن دي نو دا بدا سره غرزي وي میدان محشر ته چې خلک زی د سرو زرو ستنه بزمکه را غرزولي لوی لوی قیمتي نور معادن مې یو کسب ور سره ودريږي وي بدا غمال دې چې په دې ما فلانی ګنا کړي وا فلانی مې کړي وا ایو سات ورته ګوري بیا به روان شي زکال تا پا مالو پسرو او ملغلو رسوک سکی رو بباسیز مکدرا نبوجنا وقال الانسان وائی با انسان مالها سشیوی دیز مکی لرا یوم ایدن پدارستو حدیسو اخبارها بیان بکی دخپل خبرونو ایچی سپی شوی کانا گنا چاکڑی نیکی کڑی اللہ بوئی شاب حلو آیا چا چې پیسکړی موزیکړې تلاوت کړي نو داغي د نیکو گواہی وکي اګه چا پی ګنا کړي داغي گواہی وکي به ان ربک پدی سبب چې بشک رفستا او حالها حکم به کړي دې زم کتاب یوم ایذن پدارز یصدر الناس وشتاتن واپس بشی خلق د میدان د محشرنا اشتاتن مختلف ډلې لیرو اعمالهم دید پار چو خود لشی دوی تا اغا جزا د عملونو د دوی چې آیا جنت دی یا اور دی فمن یعمل مثقال ذرتن ارغا چا چه عمل کو په مقدار د ذری بر خیر نیک زرا برنی کمل کو يرحو وبویني دا او داغي ثواب وګوري ومن يعمل مثقال ذره هرغه چا چې عمل کو په مقدار د ذره بر شر ناکارا يرحو نو داغي سزا وګوري.